Dami ng hits, dami na. Di pa nag-miss, wala mintis. Pagkausapan ay millions, dito ka please. Di manipis. Numero dami ng zero, billion ng views. Kung magkano na sa piso, sige compute, doon ka confused. Di mo malaman magkano conversion. Hala invento ng version. Halo halo sige talo talo kayo mga hayop sa attention. Di lang to para sa presyo, iba iba tinetreasure. Bukod sa pera connection na pinupush. Di lang fame, para to sa game. Sa laro ini-aim, na makaparating sa tuktok. Humiling, pagkatapos ilos ng gusto. Dumating din puti binuhos ko, isa nang yun sa mga trendsetter. Dati pa naisip ko na to never. Talagang lagi ko lang tinototo hanggang umabot sa ganitong level. Dami na sapak na sinalo, di pa rin natalo mala may weather yung way. Palaban pero kakasalan pagka mataas yung rate. Local lang hindi importe, iba dating ang smooth, kaya dalin yung swag. Local lang hindi importe, gagawin sa book. Typical yung style. Local lang hindi imported. Tignan ba yung bag? Ang kapal ng cash. Local lang hindi imported. Simple lang yung moves, pero world class. Local lang hindi imported, pero mapalibo recorded. Alam mo na pareho ko forte. Dama mo na rap star on air, pati mga lines totoo. Naku po sir, tumabi na mo na mga poser. Pag ako yung courier, ano man ang pinadala mo, di makukulangan sa in-order. Pagka nasa poster, abangan mo ako dumalo. Pag alam pag may naka-poster, di na naka-checking naka-sobre. Maramihan na hindi na konti, malakihan na hindi na contest. Sulit ba itanong mo sa audience? Kilala mo na agad sa boses. Ibahin mo sa mga tulonges. Di pa rin nawawala yung content. Kahit salita ay pinag-aaso-assorted. Pag ayong bibig ko pumitik yung mga titik iba korte. Nakatatakat nakakataka abakad ang uniforme. Kada may itutugma tatamaan walang crusher. Pwede ko pabilisan ng konti. Sige pigiin ko pa yung throttle. Magkakatapat ang kada apat pero kita mo parang baliwala lang. Pero bakit yung iba nadadapa ng mga pan na mga pawal ng pag-asa na ligaw bago maaral mapagana na wala. Alam mo na bago yung mga concept. Rap tinutulak kami suspect. Quality na pwede mo na itabi sa foreign. Local lang hindi imported, iba dating ang smooth, kaya dalin yung swag. Local lang hindi imported, kada gawin sa bow, di typical yung style. Local lang hindi